Habyarimana. Bi Audrey Ndaikeza ndiye fundi mitambo. Karibu mpenzi msikilizaji kufuata taarifa ya habari mchana wa leo. Ni Ijumatatu September 17, na tuanze na muhtasari wake. Kuna ripotiwa idadi kubwa wanafunzi na uhaba wa madawati katika shule za upili za tarafa ya Ndahangwa mjini hapa Bujumbura. Mkurugenzi wa elimu tarafani hapa anasema kuwasilisha tatizo hilo kwa viongozi wa elimu ili lipatiwe jawabu. Raia wa mtaa Bwiza wanasema kusumbuliwa na swala la taka ambalo linalopatikana mtaani hapo, wakiomba mashirika husika na kukusanya na kuondoa taka hizo kuwajibika ili kuepusha raia hao na maradhi. Walimu ambao watajaribu kupitisha mlango wa nyuma ima kutumia vibaya chakula cha wanafunzi wanachokitumia wakiwa shuleni, kwamba watachukuliwa hatua kali za kisheria. Hapo ni mkoani Bubanza. Katika michezo, upande wa kandanda, Musongati na Aigle Noir wanaongoza katika ligi ya daraja la kwanza. Ni wakati ambapo Vitalo na Olympic Stars zinachukua nafasi ya mwisho. Kimataifa, tutajielekeza nchini DRC ambapo hatima ya mwanasiasa Jean-Pierre Bemba itafahamika Jumatatu hii, na mbunge wa upinzani nchini Uganda Bobby Wine anatarajiwa kurejea nchini Uganda baada ya matibabu nchini Marekani. Kuna hayo bila shaka na mengine, jiunge nasi hadi tamati. Punde habari kamili. Isanganiro. Habari kamili. Mkurugenzi wa elimu katika mkoa wa Bubanza ametahadharisha walimu ambao watatumia vibaya ima kupitisha mlango wa nyuma chakula kilichoandaliwa wanafunzi na shirika la chakula ulimwenguni WFP, kwamba watachukuliwa hatua kali na kuadhibiwa. Filbert Habonimana anafahamisha kwamba mwaka wa shule uliopita kuna walimu waliokamatwa na waliadhibiwa kwa mujibu wa sheria. Habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu mkoani hapo Bubanza, Bispes Caritas Kabanyana. Ofisi ya kuhifadhi idadi ya wanafunzi katika shule za upili za serikali tarafani Ndahangwa ni kubwa, na kuna uhaba wa madawati katika shule hizo. Hayo nafahamishwa na Kiriane Nikola, kiongozi wa visomo katika tarafa hiyo. Anafahamisha kwamba kuwa tayari imewasilisha hali hiyo kwa viongozi wakuu wizarani ili kusaidia shule hizo zipate madawati na vyumba vya wanafunzi vingine ili wanafunzi hao waweze kuendelea visomo katika mazingira safi. Lejo Isanganiro ni kiboko yao. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kama inavyokujia kupitia Radio Isanganiro. Taka zinazotokea kwenye majumba hutupwa pembezoni mwa mto wa Nyabagere katika kata ya Kamenge, pembezoni mwa barabara kuu inayojielekeza kaskazini mwa Burundi almaarufu RNE. Baadhi ya wanaoendesha shughuli zao karibu na hapo wanafahamisha kwamba taka hizo zinaletwa sehemu hiyo na wanaozitoa kwenye majumba kata jirani, na wanapewa pesa na wenye majumba hayo. Raia hao wanapendekeza kuwepo hatua kali ili mto huyo ulindwe, sababu ndio unatoa njia kwa maji ya mvua. Taarifa zaidi na mwenzetu Moize Misago. Hao ni baadhi ya raia ambao wanaendesha kazi zao kwenye barabara RNE kando na daraja la Nyabagere tarafani Kamenge ni hapa jijini Bujumbura. Raia huyu anasema kuwa ni vigumu kuzuia raia kutupa uchafu sehemu hiyo. Kawaida si mara nyingi mimi ninatumikia mahali hapa, lakini nikiangalia hata mimi mwenyewe mwana raia ninashangaa sana kuona jalala iko hapa. Angalia hata moshi jinsi inavyotoka, kuna watu ambao wako na udhaifu masinezite, kuna maradhi mingi, hata kuna wengine wanaweza kuharibu pale kwa haja kubwa au kwa haja ndogo. Hata sisi wenyewe wa raia tunakosha kisi ya kuweza kufanya. Kuna wale ambao wana mamlaka ya kuleta ile jalala, hawako katika makampuni ya yale ya kuhusika na kupeleka jalala, lakini wanajiiba wanakuja kumwanga jalala hapa pembeni. Na hao walaia wa hapa wanakutana udhaifu ni kidogo. Ngambo ya pili kwenye barabara hiyo kunaonekana mlima wa takataka, huku sehemu kubwa ya takataka hiyo ikiwa mtoni. Huyu hapa anasema kuwa kuna raia aliyekamatwa akitupa uchafu sehemu hiyo, ila uchafu hadi sasa bado hutupwa sehemu hiyo. Walaia wa hapa ukisikiliza kutana udhaifu ni kidogo, na wanaweza kachunga wale watu ambao wanaweza kuleta jeraha lakini hawana uwezo, kwa sababu wale wenye kuwa na uwezo wanajihisi kwa wakuwa wao ni wako na nguvu zaidi. Sasa wanaogopa kutesewa maisha yao, njoo wanaamua kuachilia. Zaidi jeraha hiyo mchana hiyo kwa usiku utaiona tu inakucha kumwanga. Lakini wewe mtu mdogo naweza kusema nini? Kwa mujibu wa raia huyu, panga lipashwa kuchukuliwa hatua ili mto huo uweze kulindwa. Kipi kingelifanyika? Kungekuwa sawa vile hata line inaweza kuwa iko wazi kwa ule mtawara fulani anasema mbo. Kama vile nyinyi wenye kutumikia hapa, tunawasi tutakapoona jalala, yani mtaadhibiwa na amande kadhaa. Kwa sababu atakuwa kuna uwezo kufikisha ule mtu mwenye analeta ile jalala polisi, nafikiri namchukua inamwadhibu, hapo itakuwa ni sawa. Sasa utakuja kumuona yeye ni mtu ameleta jalala, wewe la hiyo unamchukua unampeleka serikalini, baadaye dakika 5 tena unafika unamuona mnawasiliana kwa pamoja, inakuwa ni shida. Ndio maana sasa wengi wanafika wanapuuzi puuzi. Hali ni kama hiyo pindi sehemu ya chini ya barabara hiyo harakati za ukarabati mto Nyabagere zinaendeshwa. Shukran mwenzetu Moise Misago kwa habari hiyo. Tukisalia katika habari kuhusu mazingira, kuna shuhudiwa taka zinazozagaa kwenye barabara tofauti mtaani Mbweza mjini hapa Bujumbura. Raia wanaoishi katika mtaa huyo wanaelezea kwamba hali hiyo yaweza kusababisha magonjwa tofauti yanayotokana na usafi mdogo. Wanaomba wahusika na kuondoa taka hizo kuzishughulikia na zitolewe mara tatu kwa wiki. Hawa ni baadhi ya raia wanaoishi mtaani hapo Mbweza. Kweli hapa kwetu Buiza babara haini paka uchafu mwingi sana. Uchafu wa marestora ni mwingi sana. Marestora marestora ya uchafu. Please inapo. Wale wenye wanaitoa uchafu babara ya Marohero, Buiza, Jabe, wale wenye vidoma vya barabara. Wanafika wanachukua ule uchafu, wanautupa mabarabara penye basi yoyote tu wanaona wanatupa kama kuwaona. Alafu sasa wale wenyewe wanatuletea wanakujaga kuchuchukulia wale magari wanakujaga wamekawia. Uchafu unakuwa mwingi mpango. Sasa na sisi tunaona tutafanya aje? Tunafika tunachukua ule uchafu tunawapatia wenyewe wanatubebea kwenye wataudeposeni hapo hapo. Uchafu unatuletea madhara mabaya, magonjwa, kolera, ni magonjwa mengi yanatoka katika uchafu. Mbo hapa mara mingi wanakuja kuchukua uchafu pakipita mwezi. Yani wakitari pisha franga, wanatupa maetiketi, wakitari pisha franga njoo wanakuya. Je, ni tatizo zipi ambazo zinajitokeza zinazosababisha na uchafu huu? Oh, tatizo zipo, zinaonekana juu. Pakikuya kriya hapa, kiona uchafu unasambara hivyo, hawezi ingia hapa. Na sisi tukitoka nyumbani, tunakuya kazini, tunakuya tumika tena. Yani tupate angalau ya kusaidia mafamili. Lakini mteja kikuya kirudia nyuma, nasikia ni problem. Ni wito gani mnaweza toa kuwanao husika na kutoa uchafu barabarani? Wangejitahidi, yani musiku tatu wakui. Juu, kisi tunatumika njoo uchafu unaongezeka. Shukran ni taarifa ni raia hao wa Mbweza ambao walikuwa kwenye maiki ya mwenzetu Jamari Viane Engenda Kumana. Kuna familia ya tarafa na mkoa wa Rumonge ambao imeweza kujifungua watoto watatu kwenye zahanati ya Anglikane Bitare tarafani hapo Rumonge. Baba watoto hao bwana Edward Hakizimana anafahamisha kwamba ni familia ambayo iko kwenye umaskini na kiomba wahisani imewasamaria mwema aweze kuisaidia familia hiyo. Tumsikilize hapa akitafsiriwa na mwenzetu Jerome Hakizimana. Tuliza Jumamosi watoto watatu kwa wakati mmoja, wasichana wawili na mvulana mmoja. Tunatoka kwenye kijiji Kesha tarafani Burambi mkoani Rumonge. Hata hivyo tuna changamoto kadhaa. Mama mzazi hana maziwa ya kunyonyesha watoto, hatuna uji, hatuna sukari wala maziwa. Tungeomba wafadhili na yote awezaye kutusaidia kwa sababu tuko katika hali hatarishi na tunaomba msaada kwa yeyote. Tunapatikana katika zahanati ya Anglikane Bitare iliyopo katika tarafa na mkoa vya Rumonge. Tunamshukuru Mungu kwa neema yake, kwani mama mzazi hakufanyiwa upasuaji na watoto hao hawakutiwa katika mashine ya kuhifadhi watoto. Shukran Jerome Hakizimana. Isanganiro. Na sasa tuelekee mkoani Gitega ambapo ofisi ya kuhifadhi mazingira OBPM kwani hapo imechukua hatua ya kuinua hali ya miti ya kiasili. Aidha, bustani za mimea miti ya kiasili 80,000 zimeandaliwa. Ama bustani za miti asili ya kigeni zinazoundwa na mimea takribani milioni 2 zimeandaliwa pia, kama anavyoeleza kiongozi ofisi ya kuhifadhi mazingira huko Gitega. Taarifa zaidi na mwandishi wetu wa mkoani Gitega, Gerard Nibigira. Bwana Jamaria Kundimana, kiongozi wa ofisi ya kuhifadhi mazingira OBPM mkoani Gitega, asema kwamba miti ya asili ya Burundi ilisifia. Ongezea kwamba raia wazidi kupandikiza siku hizi miti ya asili ya ugenini kama kalitus na mti uitwao grevelier kwa lugha ya Kifaransa, kwani miti hiyo ya ota na ya kuwa haraka, hata wateja wa miti yenyewe wakiwa wengi. Ama katika lengo la kukuza na kuzidisha miti ya asili ya Burundi, Bwana Jean Maria Tungimana abaini kuwa matuta ya mimea ya miti ya aina hiyo 80,000 iliandaliwa ili ipandikizwe katika siku za usoni. Aidha, miti hiyo ya asili ya Burundi kwa Kifaransa ni kama mezotis, akasia pamoja na mwenzi au bambu kwa Kifaransa. Ameendelea kusema kwamba baadaye aina nyingine za miti ya asili ya Burundi zitachukua zamu yake. Amesisitiza pia kwamba mwenzi utapandikizwa kwenye kando za mto Ruzironga ili kando hizo zilindwe mimonyoko. Mbali na matuta ya mimea ya miti ya asili ya Burundi, Bwana Jean Maria Tungimana ameeleza kwamba matuta ya mimea ya miti ya asili ya ugenini takribani milioni 2 iliandaliwa. Amemalizia kwamba mwaka uliopita wa 2017 miti takriban milioni 1,600,000 ndiyo ilipandikizwa mkoani Kitega kote. Utaitega Jean Bigira, Radio Sanganiro. Shukran Gerard Nibigira. Na tuelekee katika michezo. Timu ya Msungati ya mkoa wa Gitega na ile ya Aigle Noir ya mkoa ni Makamba zipo kileleni wiki ya 7 kwenye daraja la kwanza katika mashindano ya Soccer Premier League. Kila timu ina pointi 19 tofauti ya mabao. Hali ni kama hii wakati timu ya Vitalo pamoja na Olympic Star zikiburura mkia zikishindana mabao. Mwishoni mwa wiki jana katika chama cha mpira wa kikapo mjini Bujumbura kumeendeshwa michuano ya nusu finali katika playoff. Mengi zaidi na mwana michezo wetu Jamari Vyane Ngenda Kumana. Mwishoni mwa wiki michuano ya soka katika ligi kuu la taifa Primus League ilikuwa imefikia siku yake ya 7. Timu ya Msongati na Aigle Noir kutoka mkoani Makamba ndizo zaongoza msimamo wa bodi zikiwa sambamba upande wa mapointi zikitofautiana kuhusu magoli. Jumapili hii Msongati ilijipatia pointi 19, hapo ni baada ya kutoka sare na Lerier kutoka jijini hapa Bujumbura 1-1. Msongati wana mabao 14. Aigle Noir na pointi 19, na hapo ni baada ya kuishinda Rukinzo mabao 3-1 na ina magoli 12. Timu ya Vitalo kwenye siku ya 7 ya mashindano imetoka kwenye nafasi ya 16 na kuchukua nafasi ya 15 ikiwa na pointi 6, na ni baada ya kutoka sare na timu ya Bujumbura City 0-0. Timu ya Olympic Star ya Muinga ndiyo inachukua nafasi ya mwisho na pointi 6 baada ya kufungwa na timu ya Ngozi City bao 2-1. Olympic Star wanadaiwa mabao 6. Baada ya Msongati na Aigle Noir, Bumamuru ndiyo inachukua nafasi ya 3 na pointi 13. Leriel, Flambodoleste, Ngozi City zinafuata kwenye msimamo wa bodi na zinalingana pointi 9, ila tofauti ni ya magori. Kayanza United na Mesaje Ngozi zafuata na pointi 8. Kwenye nafasi ya 9, 10 na 11 kuna patikana Atletico Olympic, Buja City na Lidia Ridike Burundi Sport for Africa zikilingana pointi 7 na tofauti ya magori. Kwenye nafasi ya 12, 13, 14, 15 na 16 kuna patikana Lukinzo, Mesaje Bujumbura, Flambodi Centre, Vitalo na Olympic Star zikiwa na pointi 6 kila timu. Mwishoni mwa wiki katika chama cha mpira wa kikapu mjini hapa Bujumbura kumeandaliwa michuano ya playoff. Upande wa wasichana, Jumamosi, Berkostal, waliwashinda akina dada wa Egrenwal vikapu 66 dhidi ya 25. Huku akina dada wa Legazel wakifunga wale warunani vikapu 72 dhidi ya 30. Jumapili, Berkostal walishinda Egrenwal katika mchezo wa marudio vikapu 51 dhidi ya 36. Upande wa wavulana, Jumamosi, Dinamo, waliwalaza Kelne vikapo 70 dhidi ya 66 huku Jimkana ikishinda Urunani vikapo 72 dhidi ya 56. Katika michuano ya kutamatisha mashindano hayo, Berkosta itamenyana na Legazel upande wa akina dada huku upande wa akina kaka Kelne itachuana na Jimkana. Habari za kimataifa. Hatma ya kisiasa Jean-Pierre Bemba itajulikana Jumatatu hii nchini Uganda. Mbunge wa upinzani Bobi Wine anatarajiwa kuwasili nchini baada ya kupokea matibabu Marekani. Na nchini Ufilipino, kimbunga Makut kimeua watu 30 na wengine kadhaa hawakujulikana waliupo kaskazini mwa nchi hiyo. Habari za kimataifa na Ernest Pablo Bajua. Mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC inatarajia kutoa uamuzi wake dhidi ya kiongozi wa zamani wa kivita nchini DRC Jean-Pierre Bemba baada ya kupatikana hatia ya kuhonga mashahidi. Kwa mujibu wa RFI, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetishia kujitoa kwenye mahakama hiyo iwapo itabadilisha uamuzi dhidi ya kiongozi huyo wa zamani wa kivita ambaye pia ni kiongozi wa chama kikuu cha upinzani cha MLS. Mbunge wa upinzani Robert Kyagulanyi anayefahamika kwa jina la Bobi Wine amesema kuwa yuko tayari kurudi nchini Uganda leo Jumatatu. Habari zilizochapishwa kwenye tovuti ya BBC zinabaini kuwa mwanasiasa huyo ambaye pia ni mwanamuziki maarufu nchini Uganda kwa sasa yupo Marekani anapopatiwa matibabu. Takribani watu 30 wamewawa baada ya kimbunga Mangkhut kupiga kaskazini mwa Ufilipino. Wengi kati yao walikumbwa na maporomoko ya udongo yaliyosababishwa na mvua kubwa. Kwa mujibu wa RFI, zoezi la kuwatafuta watu waliokwama chini ya vifusi baada ya kufunikwa na matope linaendelea. Tutamatisha habari za kimataifa na yanayojiri eneo la pembe la Afrika ambapo waziri mkuu wa Ethiopia na rais wa Eritrea jana Jumapili walisaini mkataba mpya wa amani wakati wa sherehe huko Jeddah nchini Saudi Arabia. Julai 9 wawili hawa walitia saini tamko la pamoja la amani na urafiki na hivyo kufufua uhusiano wa nchi hizi mbili miaka 20 baada ya mgogoro wa kivita kati ya nchi hizo mbili. Shukrani mwenzangu Ernest Pablo Bajuao. Ni hadi hapa natamatisha taarifa ya habari mchana wa leo. Shukrani kwa Bi Audrey Ndekeza, langu jina ni Bali ni Verimana. Tukutane saa 10 katika habari kuu. Kwaherini.